Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. W zapożyczonym repertuarze, ale pięknie i przebojowo to zabrzmiało. To na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry. We'll be right back.

brawo, brawo. Owacje. A być może i na stojąco, żeby tak jakoś może aż bardzo nie przesadzać, bo przecież już niektórzy na nogach i należą się klaski i owacje, a niektórzy jeszcze w robocie, a służba nie drużba, a służba do godziny siódmej. Właściwie, jak pisze pan Tomek, jak na razie resztka służby do siódmej, ale jestem i słucham z Gdyni. Stocznia na słuchu i pan Tomek podsyła pierwszy sygnał mailowy. Serdecznie gratulujemy. SMS-owy od dziś pan Robert. Po wczorajszym topie trochę się przysnęło, aczkolwiek już mlekowóz w trasie. Pozdrawia pan Robert. To pierwszy sygnał SMS-owy, a telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź-Grudziądz. Na wysokości Grudziądza popadało, no ale teraz już z górki, więc sucho i na termometrze taka licha dycha, tak to określa nasz wierny słuchacz. Brawo Jasiu, pierwszy sygnał telefoniczny od pana Janka. Szerokiej i bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym. Na budziku 13 po czwartej. Zielony mi mahoniowy gość leci pak za kraj. Lady Punk i Maciej Maleńczuk. Na budziku 18 minut po godzinie 4. Nasz wierny słuchacz, pan Jacek, też zauważa coś dziś jakoś tak wcześniej. Trzy szybkie i pan Janek także to zauważył coś szybciej. A tak może wychodząc z założenia wcześniej, zaczniemy wcześniej i skończymy. Ta, jasne. Nowy dzień przed nami. Piątek, 3 maja, 123 dzień tego roku. Słońce obudzi się już chwilkę po 5, zajdzie po 20, a dzień potrwa ponad 15 godzin. Konkretnie 15 godzin i minutę. Imieniny Aleksandra, Antoniny, Marii, Marioli i Stanisława. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Dziś święto narodowe 3 maja, obchodzone w rocznicę oczywiście uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Oczywiście do tych ważnych wydarzeń historycznych i zapowiedzi tego, co dziś przed nami w związku z obchodami święta narodowego, jeszcze będziemy mówić. Piątek, 3 maja, 18,5 minuty po 4. Dzień dobry Państwu. Autopromocja. 3 maja w Trójce od 7 do 8 Kuchnia Historyczna. Do staropolskiego śniadania zaproszę Państwa razem z moimi gośćmi. Spróbujemy odtworzyć dawne smaki i zastanowimy się, jak kulinarnie promować nasz kraj. Życzę smacznego. Katarzyna Pruchnicka. Po 8 specjalna audycja trzeciomajowa, a w niej opowiemy o dniu, który zdarzył nam się 228 lat temu. Jaki był, jak zachowywali się posłowie, gdzie rzecz miała miejsce. Do usłyszenia, Krystian Hanke. A po 12 historia jak z książki, a jedynym tematem audycji, ale w wielu odsłonach, będzie rocznica Konstytucji 3 maja. Serdecznie zapraszam, Marek Strzemecki. Autopromocja. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la minuto de paz que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que viendra, que viendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Zas, 25 minut po godzinie 4. To jak co dzień o tej porze przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Kilka wybranych wydarzeń z historii z 3 maja. I tak w 1660 roku Polska i Szwecja podpisały w Oliwie pokój kończący 5-letnią wojnę między oboma państwami. Jan Kazimierz zrzekł się praw do tronu szwedzkiego, a Polska zatrzymała tak zwane Inflanty Polskie. W 1901 roku urodziła się Zofia Radwańska-Paryska, taterniczka, alpinistka. Jako pierwsza kobieta została członkiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działała na rzecz ochrony przyrody. Napisała m.in. pracę Zielony Świat Tatr, Skalne Drogi w Tatrach Wysokich. Zmarła w wieku ponad 100 lat w roku 2001. W 1927 roku na antenie rozgłośni poznańskiej Polskiego Radia została wyemitowana po raz pierwszy w Polsce reklama radiowa. Reklamy wówczas nie przypominały obecnych, trwały kilka minut i były wygłaszane lub podśpiewywane. Z czasem zaczęto je nagrywać i odtwarzać wielokrotnie. Niektóre z reklam radiowych na Zachodzie miały formę serialowych słuchowisk. Przypomnijmy, że pierwszą radiową audycję reklamową w ogóle na świecie nadano w Stanach Zjednoczonych 28 sierpnia 1922 roku. U nas właśnie 3 maja 1927. No i jeszcze jedna data w 1938 roku. W Wielkiej Wsi u nasady Półwyspu Helskiego został uroczyście otwarty port rybacki nazwany Władysławowem. W źródłach lokalnych podawana jest także data 4 dzień maja. Budowę portu rozpoczęto w 1936 roku. Nową nazwę Władysławowo nadano portowi dla upamiętnienia 17-wiecznego fortu wojennego wybudowanego z rozkazu króla Władysława IV. Po wojnie port był rozbudowywany, no i jak wiemy stał się dużym ośrodkiem rybołówstwa morskiego. Bardzo gorąco pozdrawiamy Władysławowo. Ciąg dalszy kalendarza już za niespełna godzinę, a za 3 minuty z wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą. gorges of them, then drags them to the river's bank and the Cork. Their soggy paper bodies wash ashore in the dark, and the priest stiffened head, now demanding from Miguel of his will. Take back everything that you have. They live upon their feet and they die upon their knees. They can work with Satan while they dress like the saints. They know God exists, but the devil told them so. They scream my name aloud, turn and tell the world they know. Here I am, not quite dying. My body left to rot in a hollow tree. Its branches throwing shadows on the gallows. David Bowie i Następny dzień, a właśnie pan synoptyk przygotował dla nas najświeższą prognozę, która mówi nam o tym, że nad Europą dominować będą układy niskiego ciśnienia. Jedynie Morze Czarne, wschodnia Rosja i wschodnia część basenu Morza Śródziemnego pod wpływem wyżów. No a Polska w zasięgu niżu znad Finlandii. No jak znad Finlandii, no to w strefie wolno przemieszczającego się na południe falującego frontu chłodnego. Ale z północy napływać będzie powietrze pochodzenia arktycznego, choć rano na południu i w dzień na południowym wschodzie utrzyma się zasięg masy cieplejszej, polarnej, morskiej. To jak napływa arktyczne, to chyba powinniśmy się cieszyć z tego polarno-morskiego powietrza napływającego z nadpółnocnych rejonów Europy, choć to masa ciepła polarno-morska. No tak to sobie wymyślił pan synoptyk na pierwsze dni maja. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami. No tak się przejaśni, że przelotnie popada deszcz. Mało tego, na Podkarpaciu oraz na Pomorzu możliwe burze. W Tatrach będzie sypał śnieg i prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do kolejnych 15 cm. Mało tego, na Pomorzu możliwe opady krupy śnieżnej bądź małego gradu. To na Pomorzu. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, okresami porywisty, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnięcie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 990 hektopaskali. A na termometrach spora rozpiętość, najchłodniej dziś miejscami nad samym morzem od 8-10 stopni, w centrum kraju 12-14, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu, tam lokalnie dziś do 18 stopni. No, to rozgrzane. Myślę, te łącza z panem synoptykiem do tego arktycznego i rozpiętego między opadami krupy śnieżnej, śniegu, deszczu, a burzami. Myślę, że warto dać coś rozgrzewającego. A dziś taki zestaw w naszym cyklu trzy na raz, że prościusieńkie zadanie, ale chciałoby się powiedzieć trzy nagrania, że ho, ho. 7-1-3-3-5. SMS-owo tu i teraz szukamy czegoś, co łączy. Bardzo proste zadanie. Kto słuchał uważnie wczoraj trójki, od samego początku do samego końca, od deski do deski, ten na pewno będzie wiedział już przy pierwszym nagraniu, co łączy te właśnie trzy rzeczone. 7-1-3-3-5. Trzy na raz, część pierwsza. Muzyka. siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Brzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozgrywa. Wydawało, że dzisiejszy cykl tak prosty i oczywisty, przepiękny rzecz jasna, ale już po pierwszej nutce moglibyśmy dać dziś roboczą nazwę trzy szybkie. No, w sekundach można by liczyć, choć może jeszcze po drugiej, po trzeciej nutce aż tak znowu oczywiście nie będzie. Wszystkiego się nie dowiedzą państwo, ci, którzy nie słuchali wczoraj uważnie. Tak podkreślam, bo to ogromna podpowiedź. No, to chyba już wszystko będzie wiadomo. 7, 1, 3, 3, 5. Cóż to za dziś zestaw marzeń, 13 pod koniec tygodnia i od świętnia. A to święto właśnie, dobra, już za dużo powiem. Druga i trzecia nutka w naszym cyklu 3 na raz, a na budziku za 22 minuty 5. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie z...

wolne nagranie też mogłoby być. Polskie nagrania, świetnie. Polski wspaniały rok, też dobrze. Już tak coraz bliżej konkretu. Polski top wszechczasów, pan Marcin Spajęczna, pracujemy, nie odpoczywamy. Bardzo dobrze, ale dziś panie na podium, co rzadko się zdarza, co gorące moje pozdrowienia jakoś chyba i być może namowy sprawiły. No i rzecz jasna godne polecenia. Trzy pierwsze miejsca topu wszechczasów to pani Ewa. Pani Anita z Częstochowy dopowiada, że to top trójki 2019, a pani Marlena ze Szybska jak do tej pory, to zdaje się, że odpowiedź po drugiej nutce. To wspólnym mianownikiem tych utworów są wysokie pozycje we wczorajszym polskim topie wszechczasów w trójce. Bardzo serdecznie gratulujemy panią. Tak, tak, to z polskiego topu wszechczasów z wczorajszego notowania. Sam szczyt szczytów, co rzecz jasna, godne polecenia z 12 topu wszechczasów i wielkie podziękowania za te wszystkie głosy, które tak właśnie sprawiły, że na trzecim krakowski Spin Manamu, Nie pytaj o Polskę, obywatela GC na drugim, a na szczycie 12 topu wszechczasów prezentowanego wczoraj Autobiografia Perfektu. Ot i nasz dziś wymarzony zestaw, trzy na raz. Ciąg dalszy w przyszłym tygodniu, a teraz na budziku za 10 minut piąta. I wanna wake up with your way by my side, and I wanna think that you look good as you rise, and I wanna turn to you, turn around by your side, and I wanna think, but not to say, let me face the sound and fury. Let me face hurricanes, and I wanna see you as you walk through the door, and time will make us some ways less and some ways more, and I wanna talk of nothing as the world passes by, and I wanna think, not to say, let me face the sound and fury. Let me face hurricanes. Let me not turn away from happiness or pain, just not to run away. In my heart and in my head, let me face hurricane. a sound and fury. Let me face hurricanes. Let me face the sound and fury. Let me face hurricanes. Dido i Hurricanes. I jak dobrze być pilotem. Fajnie być pilotem, wlecieć ponad chmury i oglądać słońce, to od pana Mirka bardzo serdecznie dziękujemy. To w nawiązaniu do jednego z utworów, rzecz jasna do krakowskiego Splinu, Mana Moa, słońce wysoko, wysoko. No z tym słońcem to jeszcze bym tak nie przesadzał, choć lada chwila te pierwsze promienie słoneczne powinny się pojawić. Gdyby państwo mieli takie sygnały sprawdzone, to jesteśmy ciekawi. Zresztą państwa korespondencja pogodowa, drogowa, wszelaka inna, również po godzinie 5:00. Po 5:00 także zapowiedź nowego dnia. Będzie lista obudności. Gdyby państwo mieli ochotę się dopisać, polecamy. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Za 5 minut 5:00.